agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w piątek, mamy 28 czerwca i jest godzina 7. Tu program Trzeci Polskiego Radia, serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Przez Polskę przeszły wczoraj nawałnice, a na dziś zapowiadane są kolejne. W Brukseli przywódcy dogadali się co do obsady unijnych stanowisk. Polski student oskarżony w Tunezji o terroryzm za robienie zdjęć wrócił do domu. Blisko 1000 zgłoszeń odebrali po burzach strażacy. Jak mówił w Polskim Radiu rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, interwencje polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew i wypompowywaniu wody. Do kilku charakterystycznych zdarzeń doszło, m.in. w województwie śląskim, miejscowość Aleksandrów. Tam drzewo spadło na trakcję elektryczną i na linię kolejową, w wyniku czego zatrzymał się pociąg pośpieszny na relacji Kraków-Kołobrzeg. Tam 160 osób zostało ewakuowanych i przeniesionych do autokarów podstawionych. A dziś we wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni. Prognozowane są także gwałtowne burze. Dużym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Ilona Śmigrodzka. I te opady mogą wynosić do 40, a na południu kraju nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Zachodnie krańce i wschodnie, tutaj troszkę opady mogą być mniejsze, do około 20-30 mm. Ale z kolei porywy wiatru, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, mogą być silne i osiągać nawet do 90 km na godzinę. A w czasie burz możliwe są również opady gradu. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku na przejeździe kolejowym na Słowacji w okolicach miejscowości Nowe Zamki. Pociąg jadący z Pragi do Budapesztu zderzył się z lokalnym autobusem. Najnowszy bilans wypadku podały słowackie służby ratunkowe, według których 6 osób odniosło śmiertelne obrażenia, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. Ponieważ najbliższy szpital w Nowych Zamkach ucierpiał w środowej ulewie, rannych przetransportowano do bardziej odległych placówek w Bratysławie, Komarnie, Nitrze i Lewicach. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii i identyfikacja ofiar. Do wypadku doszło na przejeździe wyposażonym w szlabany i sygnalizację. W wyniku zderzenia autobus rozpadł się na dwie części, a lokomotywa pociągu przewożącego ponad 100 pasażerów stanęła w płomieniach. Jak poinformowały wcześniej słowackie służby, nie ucierpiał nikt z pasażerów pociągu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli zdecydowali, kto stanie na czele kluczowych instytucji we wspólnocie. Przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję ma pozostać Ursula von der Leyen, na czele Rady Europejskiej stanie Antonio Costa, były premier Portugalii, a szefową unijnej dyplomacji będzie Kaja Kallas, obecna premier Estonii. Niespodzianek nie było, ale jednomyślności też nie. Beata Płomecka. Za kulisowych wcześniejszych ustaleń negocjatorów z Europejskiej Partii Ludowej, socjaldemokratów i liberałów nie poparła premier Włoch Giorgia Meloni. Uważam je za duży błąd. To brak szacunku dla obywateli Europy. Włoska premier wyraziła sprzeciw wobec kandydatur Kai Kallas i Antoniego Costy, natomiast wstrzymała się od głosu przy Ursuli von der Leyen. Nieoficjalnie mówi się, że w zamian Włochy mają otrzymać stanowisko wiceprzewodniczącego w nowej komisji i mocną tekę gospodarczą. A z unijnej jedności wyłamał się też premier Viktor Orban. Głosował przeciwko Ursuli von der Leyen, która wiele razy krytykowała Węgry za łamanie praworządności. Wstrzymał się natomiast przy Kai Kallas, znanej ze stanowczej postawy wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski student zwolniony z więzienia w Tunezji jest już w domu. 25-latek został aresztowany w maju i oskarżony o terroryzm. Na wakacje wyjechał z biurem podróży i, jak podkreśla, nie robił zdjęć obiektom wojskowym. W jego sprawie interweniowało MSZ i Kancelaria Prezydenta. Zrobiłem zdjęcie panoramiczne, na którym było widać jedną z głównych ulic, hotel i ogród. Z chodnika zabrali mnie tajni agenci ubrani po cywilnemu, opowiadał Daniel Dębowski. Jak się potem okazało, w tym hotelu w danym czasie była konferencja, to tajna konferencja i po prostu ściśle kontrolowana, ale nigdzie na ulicy nie było po tym śladu, jakby to się działo w hotelu, wewnątrz hotelu, nie na zewnątrz. A ja byłem daleko od hotelu i po prostu zrobiłem zdjęcie panoramiczne. Nie miałem żadnej wiedzy o tym, że tam nie powinienem robić zdjęcia. To był fatalny zbieg okoliczności, mówi rzecznik MSZ Paweł Wroński. zarzuty wynikały z nieporozumienia. Pan Dębowski, przebywając na wakacjach, po prostu fotografował wydarzenia, nie mając świadomości, że w Tunezji nie wolno fotografować funkcjonariuszy w czasie służby i obiektów państwowych. A to, co było istotą oskarżenia, czyli oskarżeniem o terroryzm, to były zdjęcia ze szkolenia na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej. MSZ apeluje o ostrożność podczas wakacji. W Tunezji wprowadzono stan wyjątkowy i obowiązuje zakaz robienia zdjęć budynkom rządowym oraz funkcjonariuszom. Zagraniczne podróże można rejestrować na rządowej stronie odyseusz.msz.gov.pl, wskazując miejsce swojego pobytu poza krajem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciekawe, czy się zapisze na portalu Odyseusz, wyruszając na igrzyska, Darek Urbanowicz. Nie, zupełnie inny sposób tam dotrę. To jeszcze niespodzianka, jeszcze tajemnica, ale to będzie naprawdę ciekawe. A teraz o sporcie. Teraz o sporcie. Polscy siatkarze zagrają w półfinale Ligi Narodów. Podczas wieńczącego rozgrywki turnieju w Łodzi zaczęli od przegranego pierwszego seta w ćwierćfinale z Brazylijczykami. Potem jednak przejęli inicjatywę i w imponującym stylu wygrali 3 kolejne partie. O finał zagrają z Francją lub Włochami, mówi kapitan Bartosz Kurek. Walka siatkarska na boisku, ale walka też mentalna o to, żeby nie ugiąć się pod presją Brazylijczyków, a z drugiej strony odpowiadać też z naszej strony. Zachowaliśmy nerwy na wodzy, zachowaliśmy jeszcze trochę więcej może energii. Kiedy dołożyliśmy do tego egzekucję tych założeń, na które umówiliśmy się przed spotkaniem, no to wyglądało to zdecydowanie lepiej niż w pierwszym secie. W Bydgoszczy rozpoczęły się setne Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Maria Andrejczyk zaimponowała wynikiem, który dał jej złoto w rzucie oszczepem 63 metry i 93 centymetry. Nie wiedziałam, czy do końca ja tutaj będę w stanie wystartować w ogóle, więc zrobiłam wszystko, co tylko mogłam i ja sama i z lekarzami i z trenerem. Ja nie mogłam chodzić przez tydzień od Mistrzostw Europy. Ja myślałam, że to się po prostu rozejdzie, że trochę odpocznę, ale się okazało, że przeciążenie było na tyle duże, że jeszcze w poniedziałek musiałam się osoczem ostrzykiwać w staw skokowy i w plecy, bo nie było rady, bo nie mogłam biegać, więc dużo i mnie i trenera to kosztowało, żeby to w ogóle stanąć na tym rozbiegu. Mistrzostwo Polski wywalczyła również Anita Włodarczyk w rzucie młotem, która jako jedyna w stawce przekroczyła 70 metrów. Jej wynik to 72 metry i 6 centymetrów. Zapraszamy kibiców na trybuny Stadionu Krzyszkowiaka w Bydgoszczy, bo puste miejsca nie wyglądają zbyt okazale. Na Mazurach rozpoczął się rajd Polski, czyli 7. runda Mistrzostwa Świata w rajdach samochodowych. W WRC pierwszy odcinek specjalny wygrał Estończyk od Tanak. 4. czas w klasie WRC 2. Challenger uzyskał Mikołaj Marczyk. Tutaj oszczędzaliśmy troszkę opony, no bo rano jedziemy na tych oponach przez 3 odcinki specjalne. Taką niespodziankę nam tutaj zgotował organizator, ale to już jest taka praktyka. To jest dodatkowe utrudnienie, ale cieszę się, że tu jesteśmy w ogóle, bo mój powrót po 8 latach nieścigania się w zasadzie tutaj w Mikołajkach jest dobrze rozpoczęty, więc mam nadzieję, że będę miał przyjemność również z jazdy podczas tych prawdziwych odcinków specjalnych. Dziś dzień przerwy w piłkarskim Euro, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Za chwilę Studio Euro i ciekawostki zebrane przez Norberta Michalaka. Piątek w pogodzie oznaczać będzie upały i burze. Najsilniejsze burze prognozowane są w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Ale takie burze mniej gwałtowne też mogą wystąpić na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich przez 30 stopni na zachodzie i południu do 32 w centrum, ale miejscami będzie cieplej niż te 32 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Akcja w polu bramkowym! I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. 55 talii. Philips Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Bartek Bielecki ten program przygotował, Ola Dobieszewska odbiera od Państwa telefony. Przypominam, dziś rozmawiamy m.in. o nietypowych smakach, na przykład lodów, ale też o nietypowych połączeniach smaków, które okazały się udane. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Dzień dobry. When all of my... Jestem tu, by być człowiekiem, zaśpiewał przed chwilą Lenny Kravitz. Norbert Michalak jest tu, by mówić o piłkarskim euro, ale zanim piłka, Norbi, jesteś mistrzem pizzy, sam przygotowujesz prawdziwą, neapolitańską, prawda? To jak dzień z tym dobry ananasem na pizzę? Dobre połączenie? Teraz tak, Włosi się do tego przekonują i to nawet w samym Neapolu. To jest dziwne, niektórzy oczywiście akceptują, a niektórzy nie. A jakieś nietypowe połączenie smakowe, które kojarzy ci się, przypomina? Spotkałeś się kiedyś z czymś takim, co na pierwszy rzut oka odrzuca, a być może jest okej. Okay. Tak, uwaga, mam takich znajomych, którzy lubią na przykład, uwaga, śledzie z czekoladą. Aha. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Ale teraz już o piłeczce. Tak, to dobry czas, żeby podsumować fazę grupową Mistrzostw Europy w liczbach, ale spokojnie, nie będzie to skomplikowana matematyka i nie będą to wszystkie liczby. Wybrałem te najważniejsze. 81 goli padło do tej pory, w tym sporo, uwaga, samobójczych, bo aż 7 i już teraz tegoroczna edycja Euro jest pod tym względem druga w historii. Najwięcej padło przed 3 laty, 11 tych goli samobójczych. Sporo zmieniło się także w klasyfikacji najszybciej strzelonych goli. Absolutnym rekordzistą został Albańczyk Nedim Bajrami w meczu z Włochami. Trafił do siatki w 23 sekundzie i nic dziwnego, że nie mogli w to uwierzyć włoscy komentatorzy. Nostro schieramento Di Marco sbaglia, però attenzione, l'errore tiro. Deluzjony, tak? Tak, ale też tam było Paczesko i incredibile, czyli coś niesamowitego, coś zwariowanego. No nie mogli w to uwierzyć Włosi, ale tak się stało. A jeśli chodzi o to, z jaką prędkością biegali piłkarze, to myślę, że niektórzy tak szybko nawet nie jeżdżą na rowerach. Najszybszym sprintem popisał się Słoweniec Benjamin Sesko, któremu zmierzono prawie 36 km na godzinę. No robi wrażenie, robi, rzeczywiście. Prawda? Jak sobie przypomnę moją ostatnią wycieczkę rowerową, to rzeczywiście byłby problem, żeby tak szybko... Myślę, że 18-17 to była taka twoja średnia prędkość. No średnia, tak, a maksymalna 28, no powiedzmy. Sesko by mnie wyprzedził bez problemu. Zdecydowanie. Padł również rekord liczby kartek w jednym spotkaniu. Dokładnie 18 kartoników pokazał sędzia w meczu Czechy-Turcja. To teraz od tej strony merytorycznej, bo chyba nikt się nie spodziewał, że z tak dobrej strony pokażą się Austriacy i Rumuni, którzy wygrali swoje grupy. Na pochwałę zasługują też m.in. Turcy, Gruzini i Słowacy. To pokazuje, jak można idealnie trafić z formą, mówi wielokrotny reprezentant Polski, mistrz olimpijski z 1972 roku, Włodzimierz Lubański. To tak zazwyczaj bywa, że na imprezie typu właśnie Mistrzostwa Europy nagle się okazuje, że zespoły, które teoretycznie byłyby skazane, że tak powiem, na pożarcie, stawiają warunki bardzo trudne do tego, żeby ich pokonać. I rzeczywiście te zespoły zaprezentowały się dosyć dobrze do tej pory. Jutro początek 1/8 finału. Dwa mecze, Niemcy-Dania oraz Włochy-Szwajcaria. I nie ukrywam, że jako fan włoskiej piłki i w ogóle fan włoskiej kultury czekam na ten mecz z niecierpliwością. A jakie są nastroje we Włoszech? No, zdania są podzielone, jak to Włosi. Narzekają raz tak, czyli takie lamentare, czyli narzekanie. No i o tym, co sądzą Włosi w Italii, dokładnie mówi Spordenone, korespondent Przeglądu Sportowego, Alberto Bertolotto. Są ludzie, którzy uwierzą w tę reprezentację, której udaje się awansować do ćwierćfinału pokonując Szwajcarię, i są ci, którzy w tej reprezentacji nie wierzą. Zobaczymy jutro, jak będzie w Berlinie. Co ciekawe, że Włosi zagrają ponownie na stadionie, na którym już 17 lat wygrali Mistrzostwa Świata pokonując Francję po rzutach karnych. Spalletti wie, że trzeba przynajmniej awansować do ćwierćfinału. Szwajcaria jest rywalem, który do tej pory zaskoczyło wszystkich. Jutro Włosi muszą grać naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Co ciekawe, w tym spotkaniu będziemy mieli polski wątek. Mecz poprowadzi arbiter Szymon Marciniak, a jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a za system VAR będzie odpowiedzialny Tomasz Kwiatkowski. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Jak słyszeliśmy, jutro wraca piłkarskie Euro po dwóch dniach bez meczów. Jakoś do jutra wytrzymamy, a potem piłkarskie emocje na nowo. Norbert Michalak opowiadał o tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz organek. No, tytuł też pasujący do tej postawy kibiców oczekujących wysiłku od piłkarzy. Mówię o Włochach. Walcz. Nie ma ciebie dziś na mieście i nie będzie jakiś czas. Skasowałaś się na fejsie, jeśli wciąż nie możesz spać, to tańcz. To tańcz. Kiedy wszystko huczy wokół, z nienawiści wyje świat. Nasłuchujesz od pół roku, co tak niesie się od ścian, to tańcz. Hej, hej! Pójdą stąd, sam nie masz dokąd iść, to tańcz. To tańcz. Kiedy czujesz się tu dziwnie, nie poznaje ciebie nikt i już wiesz, że to nie minie. Każdy ma cię to za nic, to tańcz. Hej, hej, hej. Sam na linie. Pomoże nic, to tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. To tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże tańcz. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś o nietypowych połączeniach smakowych. Chyba najbardziej ciekawym i nietypowym smakiem, jaki miałam w życiu okazję spróbować, były lody z serem pleśniowym, które jadłam w Białowieży w pewnej restauracji. Smak niezapomniany do dzisiaj i chyba nic innego, co miałoby takie połączenie, do dzisiaj nie próbowałam. Hitem ostatnich lat jest wymyślone chyba w Szwecji tonik espresso, kto by się spodziewał. No i jeden z moich ulubionych, nie dla każdego jest oczywiste, żółty ser z dżemem owocowym. Także niektórzy mówią fuj, niektórzy mówią niam. O to tato, tak, właśnie, ser żółty i dżem truskawkowy. Mój tato robił takie kanapki, jadłem całe dzieciństwo. Polecam, polecam. Może dziś jakieś polecajki także od państwa, nietypowe, dwie dwójki i siedem trójek. Walls could talk.

Panie Włodzimierzu, co nowego w motoryzacji? Spadki, proszę pana. Spadki limitów CO2 o około 20% do niemal 94 gramów. A po ich przekroczeniu producenci będą płacić kary. Łatwo sprawdzić, za które modele i ile. I przez to hybrydy zapewne zdrożeją, a część aut benzynowych w ogóle może zniknąć z rynku. Co z tym zrobić? Musi pan wyprzedzić zmiany i kupić samochód teraz. W Toyocie i Lexusie mają pełną dostępność i świetną ofertę cenową. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Sprawdzamy sytuację na drogach. O niej Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania, a przybywa samochodów także na Krajowej Siódemce w pobliżu Łomianek oraz na drodze krajowej numer 79 na wysokości Piaseczna. Spory ruch obserwujemy w województwie małopolskim, zwłaszcza w pobliżu Krakowa. Tak jest chociażby na Krajowej Siódemce oraz na drodze krajowej numer 44. Całkowicie zablokowana jest krajowa ósemka pomiędzy Białymstokiem i Augustowem w miejscowości Suchowola. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Chodzi o 695 kilometr. Jeszcze droga krajowa numer 73 pomiędzy Tarnowem i Buskiem Zdrojem. W Stopnicy na 74 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Strażacy opanowali pożar, który wybuchł na jednym z terminali kolejowych w Sławkowie na Śląsku. Około 4:00 zapaliły się zbiorniki z paliwem. Pożar nie został jeszcze ugaszony. Trwa akcja gaśnicza. Spaliła się część zaparkowanych w pobliżu samochodów ciężarowych. Burmistrz Sławkowa przekazał, że według służb nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje przywrócenia rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Marii Kolbego i rodziny Ulmów na wystawę główną w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nowe kierownictwo powróciło do pierwotnego kształtu ekspozycji stałej, zmienionej w 2017 roku. Zdaniem ministra obrony to gigantyczny błąd, a duma z bohaterów nie powinna podlegać dyskusji. Dyrekcja placówki odpowiada, że przywraca autorski charakter ekspozycji. Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o obniżeniu posłowi Dariuszowi Mateckiemu uposażenia poselskiego o połowę na 3 miesiące. Chodzi o wyjście i spacer posła suwerennej Polski po dachu budynków sejmowych 13 czerwca o 3:30 nad ranem. Pogoda szykuje się dziś ekstremalna. Będzie upalnie, bo na ogół w okolicach 30 stopni i będzie burzowo, zwłaszcza w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie. Proszę uważać także na zachodzie kraju, choć tam burze powinny być mniej gwałtowne. A oni powinni być jednymi z największych gwiazd ruszającego dziś festiwalu Glastonbury. Kto taki? Fontaines DC. Ale o poranku grają w Trójce, grają Favorites. Did you know? Kanapki z żółtym serem i dżemem. Coś wspaniałego było już wspomniane dziś w porannej audycji, ale jak się okazuje, można pójść nawet o krok dalej. Ja robię sobie kanapki z musztardą, na to kładę ser i dopiero dżem. No, proponuję. To jest dopiero ciekawostka. Polecam. To nie jest tak, że wszystko zasmakuje każdemu, ale dzielimy się dziś propozycjami nietypowych smaków. Propozycjami, które można, choć nie trzeba ich wypróbowywać. Fantastyczny smak ma chałka z szynką. Taki pomysł na śniadanie. Szybki z witą śmietaną, tak jak już zaczęliśmy dzisiaj poranek, tak wesoło. No, pytanie, czy po takim posiłku później wesoło jest w żołądku? Ponieważ uwielbiam smalec swojskiej roboty, dodatkiem, który po prostu mi wpadł w smak i w gust, czyli normalnie słonina przetopiona, tam sól, pieprz, troszeczkę majeranku, ale dodałem również wysuszonych liści miętych, rosnących na ogródku, nie tam kupowanych w sklepie. Wysuszyłem, skroszyłem na miał, pomieszałem razem z tym smalcem przetopionym. Rano to zrobiłem, jadłem, no i przepyszne, dosłownie przepyszne. Wypróbuję, ale jako największy na świecie fan tak zwanego smalcu wege z fasoli, jabłka i cebuli, to połączę właśnie z tym. Co prawda mięta nie będzie z ogródka, będzie z doniczki na balkonie. A u nas za kilka minut będzie Ekonomia w Trójce. Przedstawi ją te wieści ekonomiczne Marcin Jagiełowicz, ale na razie Brodka i Granda. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię w twojej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Zapachami prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tropią mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy. Jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry. Zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok. Nie polubię cię w tej koszuli wzrości. Rachowanie kości? Nie, nie. Wolimy rachunki finansowe z Marcinem Jagiełowiczem. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Ja czekam na nową płytę Brodki. Ponoć o Powstaniu Warszawskim teraz ma śpiewać, tak słyszałem. Pytanie, czy też będzie o rachowaniu kości? Nie wiem, ale wiesz, wprowadziło mnie w jakieś takie konsternację głęboką. Ta pasta, jak to było? Smalec wegański, tak? Tak, tak, tak. Pasta z fasoli, z jabłkiem, z cebulą. Nie, ja się jeszcze nie mogę pozbierać po tym. Nie możesz? Nie. To przyniosę ci jutro i zobaczymy, jaką minę zrobisz. Twój poziom szczęścia będzie... Tak, wzrośnie? 1000. No dobrze, to coś najpierw chyba na obniżenie tego poziomu, przepraszam, ale potem poziom szczęścia będzie tylko rósł. Już od poniedziałku w górę pójdą rachunki za prąd. To będzie efekt częściowego odmrożenia cen energii. Urząd Regulacji Energetyki policzył, że jeżeli nie zużywamy więcej niż 2 MWh energii, to nasz miesięczny rachunek wzrośnie dokładnie o 27 zł i 50 groszy. Część gospodarstw domowych będzie mogła ubiegać się o bon energetyczny. Szacuje się, że tych uprawnionych domów do tego bonu będzie 3,5 miliona. Kryteria otrzymania bonu są dwa. Wysokość dochodów i liczba osób w domu. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie trzeba złożyć wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta od 1 sierpnia do 30 września. Takie świadczenie będzie jednorazowe. Nie będzie natomiast żadnych bonów na gaz i to jest zła wiadomość. Tutaj opłata za dystrybucję poszybuje o 27%. Dziś kolejny upalny dzień. To zawsze wyzwanie dla systemu energetycznego, bo w czasie upałów problematyczne staje się chłodzenie elektrowni i większe zużycie prądu, na przykład przez używanie klimatyzatorów czy wiatraków, albo pracujące na pełnych obrotach lodówki czy zamrażarki. Redaktor naczelny portalu polon.pl, Mariusz Marszałkowski, twierdzi jednak, że na razie nie ma ryzyka przerw w dostawach prądu. Na chwilę obecną nie mamy sytuacji, która zwiastowałaby jakieś problemy systemu, dlatego że te upały, które mamy, nie są aż tak doskwierające. Znaczy, może są dla nas jako ludzi, natomiast nie jest to problem dla systemu elektroenergetycznego. Trwają one zbyt krótko, żeby mieć przełożenie na system. Ryzykiem dla systemu, zdaniem Mariusza Marszałkowskiego, byłyby nagłe zdarzenia, takie jak awaria elektrowni albo wichury zrywające linie energetyczne. W Poznaniu będzie można zatankować wodorem. Orlen otworzył tam pierwszą całodobową stację. Tankować będą mogły osobówki, ciężarówki, a nawet autobusy. To część projektu Clean Cities, który jest dofinansowany ze środków unijnych. Tak mówi na konferencji członek zarządu Orlenu Artur Osuchowski. To właśnie tu każdego dnia będzie można tankować 25 autobusów wodorowych. Jednocześnie z możliwości tankowania wodorem skorzystają użytkownicy samochodów osobowych. W trakcie naszej 15-letniej umowy z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym dostarczymy do poznańskich autobusów prawie 2 miliony kilogramów wodoru, co pozwoli uniknąć emisji 21 tysięcy ton dwutlenku węgla. W tym roku wodór będzie można zatankować też w Katowicach. Następne stacje mają powstać m.in. w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Włocławku, ale też w Krakowie i Warszawie. I to tyle informacji gospodarczych teraz. Kolejna porcja ekonomii o 9:00. Gospodarczy komentarz tygodnia, czyli audycja Winien i Ma. Dziś w naprawdę doborowym składzie profesor Elżbieta Mączyńska, dr Artur Bartoszewicz. Tematów sporo. Zastanowimy się, jak czytać najnowsze deklaracje rządu w sprawie CPK, bo te są naprawdę piętrowe. Porozmawiamy też o piętrzących się skomplikowanych zapisach w umowach kredytowych i o tym, jak upraszczać język ekonomii. Będzie też kazus biznesowy. O tym, jak Straż Miejska zabroniła dzieciom sprzedawać lemoniadę na ulicy. I to wszystko wyjaśni się po godzinie 9:00. 14 minut pozostało tymczasem do 8:00. I'm pleading, oh Lord, I'm pleading with you. We got some feelings. Trójce gra Plan B, ale jest też z nami pan Marek. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry państwa, dzień dobry panu. I co z tymi smakami, bo rozumiem dzisiaj w tym temacie? Opowiem o tym, że mając 62 lata obecnie, pamiętam jakby to było wczoraj, kiedy za czasów mojego dzieciństwa mój tata na działce ROD poczęstował mnie świeżym ogórkiem zerwanym po prostu z krzaczka, polanym świeżym miodem również jego własnej produkcji. Ten smak towarzyszy mi do chwili obecnej i czasami robię sobie właśnie taką przyjemność, powtarzając to. Nie mając oczywiście swoich uli, ale jest to niesamowite doznanie, polecam wszystkim. Ogórek zielony z miodem. Zapisuję, zapamiętuję. Mój tato akurat ma ulę, więc i też hoduje warzywa, więc w najbliższy weekend postaram się wypróbować. Panie Marku, polecam. Bardzo dziękuję za taką propozycję. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. I'm praying, oh Lord, I'm praying to you. Take away this guilt all up in my head. I'm pleading, oh Lord, I'm pleading with you. We got some feelings to do before the day I'm dead. I'm praying, oh Lord, I'm praying to you. Save me from these sins weighing down on my soul. I'm pleading, oh Lord, I'm pleading with you. You got some healing to do. No, zaskakują nas dziś państwo. W sumie wzajemnie się zaskakujemy chyba tymi nietypowymi połączeniami smaków. Przyznam się, o części słyszałem wcześniej, ale ten ogórek zielony z miodem koniecznie do wypróbowania. Relacja w porannej audycji po weekendzie. Ale tak to z tymi smakami dziś jest. Żyjemy w czasach, w których bardzo ważny w gastronomii jest element zaskoczenia. Także restauratorzy i producenci żywności prześcigają się w tworzeniu nietypowych zestawów, takich, które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia. Więcej na temat nowych trendów mówi Magdalena Tomaszewska-Bolałek, autorka książki i kierownik Food Studies na Uniwersytecie SWPS. Szczególnie intensywnie widać to na rynku lodów. Mamy takie smaki jak matcha, czyli zielona sproszkowana herbata japońska, wasabi, rodzaj przyprawy dodawanej do sushi, nazywane jest ono także japońskim chrzanem, palone masło. W zeszłym roku trafiłam na lody o smaku cebularza, śmietanki z chrzanem, czosnku czy sera cheddar. W Finlandii można kupić na przykład czekoladki z mięsem renifera czy łosia. Obecnie możemy wyróżnić dwa rosnące trendy w światowej gastronomii. Tomasz Apanasewicz, doradca kulinarny Bitfood. Z jednej strony dążenie do użycia lokalnych produktów od małych dostawców i odkopywanie regionalnych receptur często zapomnianych przez lata, tak aby smaki oddawały klimat danego miejsca. A z drugiej strony niecodzienne połączenia smakowe łączące produkty z różnych stron świata, często kompletnie nie do pomyślenia, tak jak pizza z kimchi czy kawior z białą czekoladą. Z takich egzotycznych dodatków miód z chili w dziurce od klucza. Wspaniały dodatek. Grzegorz Łapanowski, kucharz. Z jednej strony mamy słodycz, którą wielu z nas lubi, szczególnie w połączeniu z takimi pikantnymi mięsami, do tego chili, które na sam koniec kontrapunktuje i ten efekt jest naprawdę spektakularny. Słysząc orzechy i czekolada, praktycznie każdy stwierdzi, że jest to połączenie idealne. Podobnie sytuacja wygląda z truskawkami i bitą śmietaną. Czasem jednak okazuje się, że pasują do siebie nawet rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się nam zupełnie niezwiązane ze sobą. Na przykład biała czekolada i kawior. Takie połączenie smakowe zaproponował gościom swojej restauracji Heston Blumenthal. Połączenie to było oparte na teorii odorantów, która mówi, że dane produkty pasują do siebie, jeśli mają wiele wspólnych substancji zapachowych lub kiedy bardzo się od siebie różnią. Z takich egzotycznych rzeczy, jak na przykład kalafior z czekoladą, który jest uznawany dzisiaj już też za taki klasyk kuchni molekularnej, ale na przykład dżemy z boczku, albo w ogóle lody na przykład o smaku boczku, albo lody pomidorowe, albo bazyliowe. W ogóle też takie mieszanie wytrawnych smaków i podawanie ich w formie deserów. Chociażby truskawki z bazylią, ale też i z pieprzem, z octem. Kanapka Elvisa Presleya nie jest może najdziwniejszym połączeniem, ale na pewno szokującym i bardzo smacznym. Na stostowany chleb kładziemy banana, masło orzechowe i smażony bekon. Słoność i umami bekonu podkreślają tutaj resztę składników. Według legendy właśnie ta kanapka przyczyniła się do tuszy piosenkarza. Innym połączeniem są lody waniliowe polane octem balsamicznym z Modeny. Słodkość lodów idealnie łączy się tutaj z kwasowością octu. Innym takim ciekawym zestawieniem jest na przykład awokado z marchewką. Eksperymentowanie w kuchni buduje w nas kreatywność, poszerza nasze horyzonty kulinarne i zachęca do sięgania po nowe smaki. Zacząć eksperymentować możemy od samodzielnego przygotowania kanapki Elvisa Presleya. Lub nawet prościej, polewając lody śmietankowe odrobiną oliwy extra virgin. Jedno jest pewne, nie bójmy się próbować nowych smaków. No, mam nadzieję, że to było inspirujące, bo powiem szczerze, ślinka cieknie, choć nie na wszystkie te połączenia smakowe patrzę tak na pierwszy rzut oka, jak to już tutaj padło, no, jako na coś bardzo atrakcyjnego. Ale być może coś z tego materiału Państwo także wezmą do swojej kuchni. Ola Dowieszewska przygotowała te informacje. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Smartfon Realme C67. Aparat 108 megapikseli. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 888 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kiedyś